الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله شروط الصلاة اسم لبو رسالة سنوكم يا دوام دجيس Geçen haftaki dersimizde Risale'ye kısa bir mukaddime yaptık. Sonra müellifin gösterdiği şekliyle namazın şartlarını icmalen saydık. Bunların Türkçelerini söyledik. Sonra bu şartları şerh etmeye başladık. İmam Muhammed İbni Abdülhab Rahimahullah diyor ki Şurutus salati tis'atun. Namazın şartları 9'dur. Hatırlayalım bunlar nelerdi. Birincisi İslam. Sonra akıl. Üçüncüsü temyiz. Dördüncüsü raf'ul hades. Yani hadesin kaldırılması. Beşincisi izaletun necase. Necasetin izale edilmesi. Altıncısı setrul avra. Avretin setredilip örtülmesi. Yedincisi duhulul vakt. Vaktin girmesi. Sekizincisi istikbalul kible. Kıbleye yönelilmesi. Dokuzuncusu ise niyet. Niyet edilmesi. Bu şartlardan birincisini yani İslam şartını İmam Rahimahullah'ın gösterdiği delillerle izah ettik, şerh ettik. Sonra diyor ki Şeyh Rahimahullah Eşşartu thani ikinci şart. Namazın şartlarının ikincisi Eşşartu thani el aklu. İkinci şart akıldır. Namazın şartlarından ikinci şart akıldır. Çünkü namazda şeriatın diğer bütün emirleri ve yasakları da bu emirleri ve yasakları akledip kendi iradesiyle ve isteğiyle kendi kast ederek yapabilen ve kendi aklı ve iradesiyle kendi kast ederek terk edebilen kimselere bir hitaptır. Şeriatın muhatap aldığı kimseler aklı olan yani irade edebilen, kast edebilen kimselerdir. Aklı olmayan kastedemeyen, bu melekesini yitirmiş olan kimseler şeriatın emirleriyle muhatap değildirler. Çünkü bu emirler ve bu yasaklar kula bir tekliftir, bir mükellefiyetlik arz eder kulda. Bu mükellefiyetlikten kulun cezayı hak etmesi, ister sevap olarak, ister ikab olarak, yani ister mükafat olarak, ister ukubet olarak cezayı akletmesi, akledebilen, kast edebilen, irade edebilen, tercih yapabilen bir özelliğe, bir melekeye sahip olmasından kaynaklanıyor. Öyleyse eğer bu meleke kulda aslı itibariyle yani doğuştan veya sonradan kendisine tarih olan bir sebeple ortadan kalktığı an kul şeriatın emirlerine ve yasaklarına muhatap olmanın dışında kalır. Şeriatın emirlerine ve yasaklarına muhatap olmanın dışında kalır. Bununla beraber ibadetlerde ve Allah Tebareke ve Teala'nın hakkıyla alakalı Allah'ın hakkına taalluk eden işlerde kendisinden kalem kaldırılmış herhangi bir muahazeye tabi tutulmuyor olsa da ademilerin hukukunda yani beşerin hakkında insanların hakkında aklı olmayan bir kimse eğer bir telefe bir zayiata sebebiyet verirse mutlaka bu kimsenin velisi veya bu işe sebep olan da o telafi, o zayiatı tazmin etmek, onu telafi etmekle yükümlüdür. Yani bunun şeriatın emirleriyle muhatap olmaması Allah ile kendi arasındaki meselelerle alakalı. Yoksa kulların hakkına taalluk eden şeylerde velisi bu kimseden sorumludur. Şeyh Rahimahullah diyor ki Eşşartu thani el aklu. İkinci şart akıldır. Sonra akıl şartından ne kastettiğini şununla ifade ediyor. Diyor ki ve zidduhu el cununu. Onun zıttı da yani akıl dediğimiz bu şeyin akıl şartının zıttı da cunun yani mecnunluk yani deliliktir. Öyleyse namazın şartlarından birisi akıldır. Namaz ancak aklı olan bir kimseye farzdır. Ancak aklı olan bir kimseden kabul edilir. Öyleyse akıl namazın hem vücub şartı hem farz olmasının şartı hem de ne olmasının? Sahih olmasının şartı. Aklı olmayan kimseye namaz Farz değildir. Namaz farz değil. Peki kılsa ne olur? Kılsa da geçersiz olur. Kılsa da geçersiz olur. Çünkü namaz niyet. Bütün ibadetlerde olduğu gibi niyete mebnidir. Niyet de ancak kastedebilen, akledebilen kişinin işidir. Demek ki akıl hem sıhhat şartı hem de vücub şartı. Aklı olmayana vacip değil. Vacip değil yine de kıldı. Kıldığı namaz sahih de değil. Boştur. Kıldığı namaz sahih de değil. Boştur. Diyor ki Şeyh Rahimullah. Vel mecnunu. Mecnun yani deli. Merfu'un anhul kalemu. Üzerinden kalem kaldırılmış olan kişidir. Yani delinin üzerinden kalem kaldırılmıştır. Yani onun lehte ve aleyhte yaptıkları şeyler yazılıyor değildir. Yazılmaz. Namaz kılsa namaz kıldı diye bir hasenat olarak yazılmaz. Namaz kılmasa namaz kılmadı diye ona bir ceza olarak, seyyiye olarak yazılmaz. Zira üzerinden kalem kaldırılmıştır. Kalem kaldırılmış demek hem hakiki hem mecazi olarak. Hakiki olarak kalem kaldırılmış. Yani melekler bu kimsenin amellerini kalemle kaydetmiyorlar demek. Kalem kaldırılmış yani üzerinden sorumluluk ve teklif, mükellefiyetlik kaldırılmış demek. Ne zamana kadar bu böyle? Hatta yefika. Bu kimse delilikten kurtulup aklı başına gelinceye kadar. Çünkü delilik doğuştan gelen bir şey olabilir. Sonradan geçirilen bir hastalık veya arız bir sebepten dolayı sonradan da başa gelebilir. Allah beni ve sizleri muhafaza etsin. Akıl çok büyük nimet. Bu mükellefiyetin, sorumluluğun, kalemin kaldırılmış olmasının bir gayesi, bir nihai noktası var mı? Evet var. Ne zamana kadar? Aklı geri gelinceye kadar. Aklı geri geldiği andan itibaren artık onun üzerinden kalkmış olan kalemler yazmaya başlarlar veya yazmaya kaldıkları yerden devam ederler. Bunun delili nedir? Diyor ki müellif rahimahullah وَالدَّلِيلُ الْحَد۪يثُ. Bunun delili yani mecnunun üzerinden kalemin kaldırıldığının delili Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem رُفِعَ الْقَلَمُ. Kalem kaldırılmıştır. Aynı müellifin seçtiği, ihtiyar ettiği tabirle kalem kaldırılmıştır. عَنْ ثَلَاثَةٍ. Şu üç sınıf kişiden, şu üç sınıf insandan kalem kaldırılmıştır. Hasenatlarını ve seyyiatlarını kaydetmez. Yaptıklarından ve terk ettiklerinden dolayı Allah'ın indinde muahaze edilmezler, muhasebe edilmezler. Sorguya çekilip bu sorgu neticesinde cezaya çarptırılmazlar. Kimler bunlar? Diyor ki ennâimu. Birincisi uyuyan kimsedir. Uyuyan kimse uyku esnasındaki yaptıklarından ve söylediklerinden dolayı muahaze edilmez. Ne zamana kadar? Hatta yesteyqiza. Uyanıncaya kadar. Uyuyan kimsenin uyanıncaya kadar üzerinden kalem kaldırılmıştır. İkincisi vel mecnunu hatta yefika. İşte burası bizim şartımızla alakalı kısım. Deliden ta ki aklı başına gelinceye kadar. Aklı başına gelinceye kadar deliden de kalem kaldırılmıştır. Üçüncüsü de وَالْسَغِيرُ. Küçük olan çocuk حَتَّى يَبْلُغَ. Buluğa erinceye kadar, baliğ oluncaya kadar. Bu üç sınıf kimsenin üzerinden kalem kaldırılmış. Bizim şartımızla alakalı olan hangisi? Mecnunun üzerinden kalem kaldırılmış. Ta ki aklı başına gelinceye kadar. O zaman bu mecnunluğun zıttı olan şey yani akıl namazın da diğer sair bütün ibadatın da nedir? Şartıdır. Aklı olmayandan teklif, sorumluluk, mükellefiyetlik kalkmıştır. Diyor ki müellif Eşşartu thalithu. Üçüncü şart. Eşşartu thalithu Temyizu. Üçüncü şart temyizdir. Temyiz ayırt edebilme kabiliyeti demek. Ayırt edebilme. Bu kabiliyete ulaşan çocuğa mümeyyiz ismi verilir. Yani artık ayırt edebilen bir çocuktur bu. Çocuğun üç dönemi var. Bir, sabilik dönemi, küçüklük dönemi, temyize ulaşıncaya kadar. Temyize ulaşıncaya kadar bu çocuğun bütün amelleri boştur, lağıvdır. Namaz kılsa bile bu namaz bir şey ifade etmez. Sahih ve geçerli değildir. Çünkü temyize olmayan, mümeyyiz olmayan, ayırt edemeyen çocuk yaptığı ve yapacağı işleri kast edemez. Namazın da sair ibadatında şartı ne? Kast etmektir, niyet etmektir. Kast olmayınca otomatikman namazın bir hükmü olmaz. Bu ayırt edebilme, neleri ayırt edebilmedir? Çocuk zararlı olan şeylerle faydalı olan şeyleri. Yani umumen bütün insanların bildiği şekliyle. Mesela ateşin yaktığını. Mesela paranın kıymetli bir şey olup yırtılmayacağını. Kendisine sorulan soruları anlayıp mantıklı bir şekilde cevap vermeye başladığı zaman bu çocuk mümeyyizdir demek. Tabii fakihler, alimler bu işi böyle ulu orta bırakmamışlar. Mesele bir zapt-ı rapt altına alınsın diye buna bir yaş sınırı belirlemişler. Bu yaş sınırı galiben fukahanın hükmettiği bir şeydir. Yoksa bir çocuk bu yaştan önce mümeyyiz olduğu gibi bu yaşa varan çocuklarda da temyize ulaşamayanlar olabilir. Bu galiben verilmiş bir hükümdür. Diyor ki Şeyh Rahimallah, اَشْشَرْتُ الثَّالِثُ Üçüncü şart, اَتْتَمْيِيزُ Temyizdir. Peki nedir temyiz? Şöyle izah etmiş, وَضِدُّهُ اَسْصِغَارُ Onun zıttı küçük olmaktır. Yani mümeyyiz olan çocuk, temyiz yaşına ulaşmış olan çocuk kimdir? Artık küçüklükten çıkmış. Sabilikten, bebeklikten çıkmış. Artık aklı ermeye başlamış. Eline para verdiğin zaman camdan aşağıya atmıyorsa. Bu artık nedir? Mümeyyiz bir çocuktur. Ve hadduhu. Bunun sınırı da demin söylediğimiz gibi fukaha buna bir sınır takdir etmişler. Bu sınır takdir ederken de bir delile dayanarak bunu yapmışlar. Şimdi o da zikredilecek. Bunun sınırı seb'u sinin. 7 yaştır. Bir itibar cihetiyle. Çünkü galiben 7 yaşına gelmiş olan çocuk artık aklı ermeye başlamış. Kendisine sorulan soruları anlayabilir ve cevap verebilir hale gelmiştir. Bu itibardan olan delili. Bir de bunun eserden olan delili var. Diyor ki İmam Rahimahullah, "Sümme bundan sonra." Yani çocuk 7 yaşına ulaştıktan sonra yu'maru bis salati. Artık namazla emrolunur. Kendisine namaz emredilir. Demek ki madem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den birazdan okuyacağız. Çocuklar, küçükler 7 yaşına ulaştıkları zaman onların namaz ile emredilmesiyle alakalı bir emir gelmiş. Demek ki 7 yaşına geldikten sonra artık bunların namazlarının bir anlamı vardır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emrettiğine göre bu emir abes olsun diye değildir. Bu çocukların kıldığı namaz eğer geçersiz, makbul olmayan bir namaz olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunu emretmemizi bize emretmezdi. Onlar namazla emredildiklerine göre demek ki bu boş bir şey değil. Öyleyse 7 yaş yani namazla emredilecekleri bu 7 yaş namazın kendilerinden kabul olduğu, dolayısıyla çocukların artık küçüklükten, sabilikten temyiz yaşına, mümeyyiz olmaya intikal ettikleri yaştır. Diyor ki ثُمَّ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ Sonra çocuklar namazla emredilirler. Yani ne zaman? 7 yaşına vardıkları zaman namazla emredilirler. Onlara namazı Allah Tebareke ve Teala emretmiyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onlara namazı emretmemiş. Yani bu namaz onlara emredilir ama onlar hakkında bu emir bir vücubiyet ifade etmez. Çünkü namazı onlara emredecek olan bu çocukların velileridir. Velinin anne baba, dayı, amca kimse, velinin emri de şeriatta vücub ifade etmez. Anladık mı burayı? Yani çocuk namazla emredilir. Çocuğa bu namazı kim emredecek? Velisi, babası emredecek. babası ona namazı emrettiği için bu namaz bu çocuğa vacip olur mu? Hayır, olmaz. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrinde, bu sözünde teşvik değil. Çocukları namaza emretme emriyle veliler sorumludur şer'i olarak. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Likavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden dolayı. Muru emredin. Ebnâakum, çocuklarınıza, oğullarınıza bis salati, namazı emredin. Çocuklarınıza namazı emredin. Şimdi bu emredin sözü bir emirdir. Bu emir Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emri. Kime? Çocuklara mı? Veli. Çocukların velilerine. Öyleyse çocukların velilerine. Bu çocuklar 7 yaşına ulaştıkları zaman onlara namazı emretmek veliler üzerine bir farzdır. İhmali günahtır. Ancak bununla beraber çocuğa daha henüz namaz farz değil. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veliye emretti. Sen emret diye. Bunun emri veliye farz oldu. Veli de çocuğu emredecek, namazı kıl diye. Velinin bu emri vücub ifade edecek mi? Etmeyecek. Çocuk bu emirle teklif altına girmiş sayılmıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Muru ebnaakum bis salati, çocuklarınıza namazı emredin li seb'in." 7 yaşına vardıkları zaman, 7 yaşlarına ulaşmış iken, 7 yaşlarında. 7 yaşında onlara namazı emredin. Vadribuhum, ve onları dövün. Yani çocukları. Aleyha, bundan dolayı, yani namazdan dolayı. Yani namazı kılmadıkları zaman. Namazı kılmamalarından dolayı onları dövün. Ne zaman? Li'aşrin. 10 yaşına geldikleri zaman. 10 yaşına geldikleri zaman. 10 yaşına gelmiş, hala baliğ değil bu çocuk. Ama 7 yaşında velisine emredildi buna namazı emretmesi. O zaman velisine namazı emretmek vacip. 10 yaşına kadar emretti. Oğlum kıl namazını, kıldın mı namazını? Kıl namazını emretti. Çocuk 10 yaşına geldi, çocuk hala baliğ değil. Çocuğa namaz hala farz değil. Ama artık biraz daha yaşı büyüdüğü için şimdi onun eğitimi biraz daha farklı bir metotla olacak. Eğer hala kılmıyorsa ne yapın? Onları dövün. Demek ki çocukların dövülmesi, tabii ki de bu ölçülü bir şekilde, zarar vermeden, bir yerini kırıp incitmeden, terbiye maksatlı, kendi sinirini, egonu tatmin etmek için değil. Sokakta bir adamla kavga ediyor gibi değil yani. Çocuğu terbiye maksadıyla demek ki dövmek, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hediyinde, onun bize öğrettiği menhecde olan bir eğitim metodudur. Şimdi bizim batılılardan etkilenerek zannettiğimiz, söylediğimiz gibi dövmek bir eğitim metodu değildir, yanlıştır, batıldır. Biz buna Müslümanlar olarak katılmıyoruz, inanmıyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 10 yaşına gelmiş namaz kılmayan çocukları dövmemizi emrediyor. Bakın bu da bir emirdir. Yani 10 yaşına gelmiş, 11 yaşına gelmiş, oğlu namaz kılmıyor, adamın da umurunda değilse, bu adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini yerine getirmeyen bir günahkardır. Neden dolayı? Çocuğunu dövmediği için. Bak şimdi daha değişik, daha büyük bir şey söyledik. Yani dövmek bir terbiye metodu olduğu gibi çocuğu dövmek bazen ne olur şeriatımızda? Vacip ve farz olur. 10 yaşına gelmiş, hala bu çocuk namazı kılmıyorsa velisine bu çocuğu dövmek namaz kılması için farz olur. Bakın çocuğa hala namaz ne değil farz? Değil. Şimdi hadiste geçmeyen kısmı biz söyleyelim. Çocuk 10 yaşına da geçti. Onu dövdük namaz için. Bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Buluğ çağına geldi. Namazı hala kılmıyorsa. Şeriatın bu çocuğa öngördüğü hüküm nedir? Bu çocuk 7 yaşında emrettik. 10 yaşında dövdük. Hala ona farz değildi. Buluğa geldikten sonra bu çocuk hala namaz kılmıyorsa, bu Müslümanların veliül emrine, mahkemesine, kadısına haber verilir, ihbar edilir. Müslümanların kadısı da bu çocuğa cumhur-u ulemanın mezhebi olduğu üzere şer'i haddi tatbik ederler. Eğer kadının mezhebine göre çocuk hala Müslümansa onu had cezası ile öldürür, sonra Müslümanların mezarlığına gömerler. Eğer kadının mezhebine göre, kiracih olan mezhebe göre namazı terk ettiğinden dolayı bu çocuk kafir olarak kabul edilir. riddet cezasıyla öldürülerek bir çöplüğe atılır. Müslümanların mezarlığına da gömülmez. Meselenin ehemmiyetini, azametini anlayalım diye bunu söylüyorum. Çünkü alimler diyorlar ki namazı terk eden kimsenin, yani namazı terk etmenin hükmünde onun küfrünü görmeyen alimler bile öldürüleceğini, bu öldürme riddet olarak olmasa bile had cezası olarak öldürüleceğini bu hadisi şeriften de istidlal ediyorlar. Diyorlar ki çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buluğa ermediği halde 10 yaşında çocuğu dövmeyi emretti. Buluğa geldikten sonra artık bu çocuk hala namaz kılmıyorsa dövmenin ötesinde şeriatta başka bir şey ceza yok öldürmek dışında. Bu çocuk, bu kimse namazı terk ettiğinden dolayı öldürülür. Tabii çocuğu babası öldürmez. Mahkemeye ihbar eder. Onlar da gerekli şeyi tatbik ederler. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ 10 yaşına geldiklerinde bundan dolayı onları dövünüz. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ ve aralarını ayırın fil medaci'i yataklarda. Yattığı yataklarda artık çocuklar, küçük çocuklar, mümeyyiz olanlar dahi 10 yaşına gelinceye kadar aynı yatakta yatabilirler. Ancak 10 yaşına geldikten sonra artık çocuklar kendilerinin ve etrafındakilerin cinsel bazı şeylerinin farkına varmaya başladıkları andan itibaren artık yataklarda beraber yatmaları büyük mefsedetlere sebebiyet vereceğinden dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayırmayı emretmiş. 10 yaşında. Bunlar kardeş, ne fark eder? Çok şey fark eder. Bunlar kardeş bile olsa bahsedilen sadece kız ve erkek çocuklarının ayrılması değil. İki erkek çocuğun da, iki kız çocuğun da yataklarda ayrılmasıdır. Aynı yatakta yatmamaları, ayrı ayrı yatmalarıdır. Bizim namazın şartıyla alakalı burada zikri ne ettiğimiz şey? Yani temyize, bu hadisin delaleti nerede? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşına gelmiş çocuğa namazı emretmemizi biz çocukların velilerine emir buyurmuş. Onlara namazı emrettiğimize göre bu emrin bir semeresi olmalı. 7 yaşında onlara namazı emrettik, namazı kıldırıyoruz. Demek ki bu kılınan namaz artık boş bir namaz değil. Çünkü çocuk mümeyyizdir. Artık kendi isteğiyle veya zorla bir şeyi kastedecek, kastetme, düşünme, irade etme, ihtiyar etme melekesi çocukta oluşmuştur. Bunun kıldığı namazlar artık geçerlidir. Artık kıldığı namazlar geçerlidir. Demek ki bu şart, temyiz şartı, vücub şartı değildir. Yani mümeyyiz olan çocuğa henüz daha namaz farz değil. Ya neyin şartıdır? Sıhhatin şartıdır. Yani mümeyyiz olan çocuğun kıldığı namaz artık geçerli, sahih ve makbul bir namazdır. Bu da üçüncü şartımız. Diyor ki müellif rahimahullah. Eşşartur rabi'u. Dördüncü şart. Dördüncü şart. Raf'ul hadesi. Hadesin kalkması. Hadesin kalkması. Veya biz diyelim ki hadesin kaldırılması. Çünkü hades kendiliğinden kalkacak bir şey değildir. İlim ehlinden bazıları burada kalkma anlamına gelen bu raf'u mastarını kullanmak yerine irtifa mastarını kullanıyorlar. Diyorlar ki irtifa'u el hades, hadesin kaldırılması. Çünkü hadesin kaldırılması kendi kendine, kendi başına hades sahibinin iradesi, kastı olmadan olabilecek bir şey değildir. Mutlaka onun kastetmesi, irade etmesi lazım gelen bir şey. Kendiliğinden kalkmaz. Sen istemelisin. Hadesi kaldıracak olan şeyi birazdan zikri gelecek. Tesadüfen farkında olmadan yapmış olsan bile hades senden kalkmaz. Senin iradenle olacak bir şeydir bu. Peki hades nedir? Bu kaldırılması gereken, kaldırılması namazın şartlarından bir şart olan bu hades nedir? Ve bu hades nasıl kaldırılır? Neyle kaldırılır? Hades kardeşlerim, alimler diyorlar ki tanımında, hades namaz ve namaz gibi kendisi için taharetin şart olduğu amelleri yapmaya mani. namaz ve namaz gibi. Kendisi için taharetin şart olduğu amelleri yapmaya mani bedende bulunan bir vasıftır. Bedende bulunan bir haldir. Yani gözle görülen, elle tutulan, cürmü olan bir şey değil hades. Hades necaset gibi, habes gibi bir şey değil. Yani bir yere bulaşmış, orayı yıkadığın zaman hades kalkıyor, böyle değil. Hades gözle görülen bir şey değil. Sen tertemiz hamama gir, yıkan. Eğer bu hadesi kaldırmadıysan, bu hades hala senin bedeninde bulunan bir vasıftır. Sen hades sahibisin. Diyorlar ki hades, namaz ve namaz gibi, yani mesela tavaf gibi, yani mesela mushafa dokunmak gibi, kendisi için taharet almanın, taharetlenmenin şart olduğu ibadetleri yapmaya mani bir vasıftır. Bedende bulunur bu vasıf. Gözle görülen, elle tutulan, cürmü olan, boşlukta yer kaplayan bir şey değil hades. Hades bir mana, bir vasıf. Hades iki kısım. Fakihler ikiye ayırmışlar hadesi. Birincisi büyük hades. İkincisi de küçük hades. Büyük hades kardeşlerim, bedende bulunan ve gusül abdesti almayı gerektiren hallerdir. Mesela cünüplük gibi. Mesela cinsel münasebette bulunmuş olmak gibi. Mesela kadınların hayızdan ve nifastan temizlenmeleri gibi. Veya kafirlerin Müslüman olması gibi diyelim. Her halükarda kendisi için gusül abdestinin alınmasının gerekli olduğu şeyler neymiş? Büyük hades. Küçük hades de kendisi için abdest alınması gereken, yani abdestin varsa kendisinden dolayı abdestinin bozulduğu hallerdir. Yani hades dediğimiz şey burada zikir geçen, hadesin kaldırılması, hususen burada küçük hades kastediliyor. Hadesin kaldırılması abdestsizlik durumundan kurtulman demek. Yani ne yaparak? Abdest alarak. Abdest aldığın zaman ne yapmış oldun? Hadesi kaldırmış oldun. Abdest bozulduğu zaman şu anda senin bedeninde hala ne var? Bir hades var. Nerede bu hades? Niye göremiyoruz? Bu görünen bir şey değil. Bedenindeki bir vasıf, sendeki bir vasıf. Yani hades abdestsizlik halidir. Abdestsizlik durumu. Bu küçük hades. Büyük hades de nedir? Gusülsüzlük durumu. Büyük hades gusül abdesti almayla kaldırılır. Küçük hades de neyle? Abdest almayla kaldırılır. Abdest aldın, hades kalktı. Sonra abdesti bozan bir şeylerle abdest bozulursa hades sana ne yapar? Geri döner. Sen şu anda tekrar hadesli olmuş olursun. Anladık mı arkadaşlar hades nedir? Hades bir vasıftır. Diyor ki müellif rahimahullah, Eşşartur rabi'u, dördüncü şart, raf'ul hadefi, hadesin kalkmasıdır. Biz diyelim ki hadesin kaldırılmasıdır. Kendiliğinden kalkan bir şey değil bu hades. Bu da niyete muhtaç olan, niyet için, kendisi için niyet gerekli bir şey. Niyet olmadan hades kalkmaz. Ve huve, peki bu hadesin kalkması, hadesin kaldırılması nedir? Bu nasıl olacak? Ve huve, o da, yani hadesin kalkması, hadesin kaldırılması da, el vudu'ul ma'rufu, bilinen, maruf olan abdesttir. Hadesin kaldırılması neyle oluyormuş? Bildiğin abdest. Aynı şeyhin, müellifin buradaki ifadesiyle. Hadesin kaldırılması. Peki hadesin kaldırılması nedir? İşte bildiğin abdest. Bildiğin abdestle hades kalkmış olur. Ve mucibuhu. Peki hades abdestle kalktı. Sonra tekrar geri döner mi? İnsana tekrar hades hali mucip olur mu? Hadesi gerektiren veya abdesti gerektiren bir durum insanda ortaya çıkar mı? Evet, çıkar. Mucibuhu, onu gerektiren şey, yani abdesti gerektiren şey, el hadesu, hadestir. Öyleyse hades abdesti gerektirir. Abdest ile hades ortadan kaldırılır. Raf'ul hades abdest alma ile olur. Hades abdest almayı gerektirir. Yani abdest bozulduğu zaman namaz için bu Hades'i kaldırman ve abdest alman gereklidir. Bu da namazın kaçıncı şartıydı? Dördüncü şart. Sonra müellif rahimahullah bu sıralamaya bir ara veriyor. Tek tek namazın şartlarını sayarken önce icmalen saydı. Sonra bunları tafsili olarak açıklamaya başladı. Raf'ul hades maddesine gelince hadesi kaldırmanın namazın şartı olduğunu söyleyince burada bir münasebet ortaya çıktı. Hadesi kaldırmaktan bahsedince hadesi kaldırmayla alakalı bazı hükümleri de burada zikretmek münasip olacaktır diye burada şimdi hadesin kaldırılmasıyla alakalı bazı hükümlerden yani abdestle alakalı bazı hükümlerden bahsedecek. Diyor ki ve şurutuhu onun şartları da neyin şartlarından bahsediyoruz? Hadesi kaldırmanın yani bildiğiniz abdestin ve şurutuhu onun şartları da yani abdestin şartları da aşaratun. Onun da 10 tane şartı vardır. Abdestin şartları da 10 tanedir. Onun da şartları var. Sonra saymış. Diyor ki el-İslamu. İslam. Bu şartla alakalı geçen dersimizde konuştuk. Çünkü bu namazın da bir şartı idi. Namazın şartı olduğu gibi abdestin de bir şartıdır. Yani gayrimüslime abdest vacip değildir. Abdest olsa bu abdesti hiçbir işine yaramaz. Geçerli değildir. İkincisi vel aklu. Akıl da abdest için şarttır. Delinin abdesti geçerli değildir. Çünkü abdest niyete ihtiyaç duyan ibadetlerden bir ibadettir. Niyet olmadığı zaman abdest geçersiz olur. Deli de kimdir? Niyet edebilme kabiliyeti olmayan kimsedir. İradesi, ihtiyarı, aklı olmadığı için niyet edemez. Üzerinden kalem kaldırılmıştır. Abdesti geçersizdir. Ve temyiz. Aynı şekilde temyiz abdestin de bir şartıdır. Mümeyyiz olmayan çocuğun abdesti yoktur. Yine niyetle alakalı olduğundan dolayı. Dördüncüsü ve niyetu. Niyet abdestin bir şartıdır. Yani abdest alırken bazı organlarını yıkar, bazı organlarını mes yaparken, bu işleri yaparken musluğun karşısında bu yaptığın işlerle, bu yıkamalar ve meshetmeler ile üzerindeki hadesi kaldırmayı kastediyor olman lazım. Yani abdesti kastediyor olman lazım. Abdesti kastetmediğin halde aynı şeyleri yapsan, aynı yerleri yıkasan, fazla fazla da yıkasan, sabunlasan, kese de atsan ne olmaz? Abdest olmaz. Hades ortadan kalkmış sayılmaz. Çünkü hadesin kaldırılması neye muhtaç? Niyet etmeye. Anladık mı arkadaşlar? Niyet etmeye. Adam evine gelse, işinden yorgun argın sıcakta, musluğu açsa, ellerini yıkadı, ağzını çalkaladı, yüzünü yıkadı, kolunu yıkadı, başını mesetti, ayaklarını yıkadı. Sonra dedik ya madem bu kadar yıkadın bari bu abdest olsun dedi sonunda. Bu kimse üzerinden hadesi kaldırmış mıdır? Hayır. Hayır, kaldırmamıştır. Çünkü niyet yani kastetmek abdestin de bir şartıdır. Önümüzdeki derslerde gelecek namazın da şartı olduğu gibi. Sair bütün ibadatın şartı olduğu gibi. Niyet olmadığı zaman bu olmaz. Peki bu niyet nedir? Niyet kastetmek demektir. Yani sen bu yaptığın işle abdest almayı kastetmişsen, aklında abdest almak varsa, abdest almak için çeşmeyi açtıysan, abdest almak için ellerini yıkıyorsan, sen şu anda abdesti yani üzerinden hadesi kaldırmayı niyet etmişsindir demektir. Niyeti dille telaffuz etmek caiz değildir. Bidattir dediğimiz zaman bazı kimseler şöyle zannediyorlar. Yani dilimizle bunu telaffuz etmeyeceğiz. Niyet ettim abdest almaya demeyeceğiz de dilimizi kıpırdatmadan bunu içimizden söyleyeceğiz. Böyle yani. Bazımız böyle zannediyor. Böyle değil. Bir şeyi tekrar etmene, aklından, zihninden, kalbinden geçirmeye çalışmana gerek yoktur. Niyet senin o yaptığın işi yapmayı kastetmen demektir. Eğer diyorlar ki alimler şeriat bizlere bir herhangi bir ameli o ameli niyet etmeden yapmayı bize emretmiş olsaydı Bu bizim takat edemeyeceğimiz, güç yetiremeyeceğimiz bir amel olurdu. Şeriat güç yetiremeyeceğimiz bir amel yüklemez. Yani hiç kimse kastetmeden bir şey yapamaz. Mutlaka kastederek yapar. İşte bu kastetme işi senin niyetindir. Senin niyetindir. Soru şöyle de sorulmaz. Peki niyet dil ile yapılır mı? Niyet dil ile yapılır mı? Veya niyetin dille yapılması caiz midir, meşru mudur, müstehap mıdır, vacip midir? Bu soru da aklen ve vakî olarak varit değildir, varit olmaz. Niyet dille yapılır mı? Niyeti dille yapmak caiz midir diye bir şey sorulmaz. Zira niyeti dille yapmak mümkün bir şey değildir. Çünkü dil bir tat alma organıdır. Dille bir şeyin tadına bakabilirsin. Başka ne organıdır? Konuşma organıdır. Dille konuşabilirsin. Şöyle bir soru olur mu? Dille görmemiz caiz midir diye? Böyle bir soru olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü dil görme organı değildir. Dille duymamız caiz mi diye sorulur, meşru mu diye sorulur mu? Sorulmaz. Dille görmek bidat midir? Bidat midir? Bidat değil. Bu ne? Bu mümkün değildir. Muhaldir. Müstehildir. Olması mümkün olan bir şey değildir. Çünkü dil görme organı değildir. İşitme organı değildir. Aynı şekilde dil niyet etme organı değildir. Dil sen istediğin kadar uğraş, dil niyet edemez. Dil ancak ne yapar? Mesele şöyle irade edilebilir. Dil ancak şöyle yapar. Dil ile niyetimizi telaffuz etmemiz de ayrıyetten gerekli midir? Veya niyetimizi dil ile söylemek caiz olur mu? Böyle söylenir. Yoksa dille niyet zaten edilebilir bir şey değil. Peki niyetimizi dil ile telaffuz etmek, işte bunun hükmü bidattır. Niyeti dil ile telaffuz etmenin hükmü bidattır. Bu meşru değildir. Ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ne de sahabeden hiç kimseden niyet ettikleri, kastettikleri şeyi dilleriyle söyledikleri vaki olmamıştır. Yani bu şeriata muhalif olduğu gibi bu akla, insanların adetlerine de muhalif bir şey. Sen kastettiğin bir şeyi, yapmaya yöneldiğin bir şeyi dilinle ayrıyetten telaffuz etmeye seni iten şey nedir? Neden bunu dilinle söylersin? Neden dilinle o yapmaya çalıştığın şeyi bir de telaffuz etmek istersin? Bunun 3 tane sebebi olabilir diyorlar alimler. Sen yaptığın, kastettiğin şeyi dilinle de söylüyorsan bunun 3 tane sebebi olabilir. 1, ya o kastettiğin şeyin ne olduğunu kendine duyurmaya çalışıyorsun. Eğer böyle yapıyorsan sen abdest falan almana gerek yok. Sen bir delisindir. Abdest, namaz senin üzerinden düşmüş. Çünkü bunların şartı ne? Akıl. Kastettiğin şeyi kendine duyurmaya neden çalışıyorsun? 1, kendine duyurmaya çalışıyorsundur. Eğer böylese sen delisindir. Akıllı bir kimse kendine niyet ettiği, kastettiği şeyi duyurmaya ihtiyaç duymaz. 2, etrafındaki, yanındaki adamlara duyurmaya çalışıyorsundur. Bu durumda sen bir müraisindir. Riya yapmaya çalışıyorsun. Adama ne kadar abdest aldığını göstermeye çalışıyorsundur. 3.'sü, bu belki en tehlikelisi, Allah'a duyurmaya çalışıyorsundur. Allah tebareke ve teala senin söylediklerini de, söylemeyip göğsünden geçirdiklerini de bilir. Senin kastının ne olduğunu bilir. Bundan dolayı diyoruz ki niyet abdestin şartıdır. Niyet abdest almayı kastetmek demektir. Abdest almayı kastetme işini veya sair ibadetleri kastetmeyi dille telaffuz etmek caiz ve meşru değildir. Kötü, çirkin bir bidattır. Çirkin bir bidattır. 4.'sü. 5.'si. Şimdi neyi sayıyoruz şu anda? Abdestin şartlarını. Ya namazın şartlarından ne ara geldik abdestin şartlarına? Namazın şartlarından biri neydi? Raf'ul hadef. Raf'ul hadefi anlatırken abdest mevzu bahis oldu. O münasebetle abdestten bahsediyoruz. Şimdi değişik bir şarttan bahsedecek. Diyor ki وَاسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا. Onun hükmünü de istishab etmek. Anladınız mı? Onun hükmünü istishab etmek. Neyin hükmünü? Niyetin hükmünü. niyetin hükmünü istishab etmek. Bu istishab etmek, Türkçe'de bunun karşılığı bir şey, bir terim olmadığı için böyle söylüyoruz. Şu anlama geliyor. Onun üzerinde lazım ve sabit olarak durmak. İstishab, bir şeyin aksine bir şey ortaya çıkıncaya kadar bulunduğu hal üzerinde kalması demek. İstishab, bir şeyin aksine bir şey ortaya çıkıncaya kadar önceki bulunduğu hali üzerinde kalması demek. Niyetin hükmünü istishab etmek şu anlama geliyor. Yani sen abdest alma, hadesi kaldırma niyeti üzerinde sabit kalacaksın. Bu da şöyle olur. Müellif rahimahullah bunu şöyle şerh etmiş. Peki bunu nasıl yapacağım? Nasıl bu niyet üzerinde sabit kalıp istishab edeceğim? Şöyle yaparak. Bi en la yenviye. Niyet etmeyerek. Neye niyet etmeyerek? Kat'aha. O niyeti. Hangi niyeti? Birinci. Hadesi kaldırma niyetini kesmeye niyet etmeyerek. İstishab, niyetin hükmünü istishab etmek böyle oluyormuş. O niyeti, yani abdest alma niyetini kesmeye, bozmaya niyet etmeyeceksin. Ne zamana kadar? Hatta tetimmet taharatu. Taharet tamam oluncaya kadar. Taharet bitince, yani abdestin sonuna kadar abdesti kesmeye, abdest almayı kastetmiştin ya, bu kastından vazgeçmeyeceksin. Bu kastın üzerinde daim kalacaksın. Abdest alma esnasında mesela abdest almaya başladın. Elini, ağzını, burnunu, yüzünü yıkadın. O esnada bir şey oldu, saate baktın veya telefon çaldı. Dedin ki ya dur sonra alırım, daha namaza vakit var dedin. Abdest almayı bıraktın. Sonra dedin ki ya buraya kadar yıkadık bari bitireyim dedin. Anladık mı arkadaşlar? Arada ne yapmış oldun? Abdesti üzerinden hadesi kaldırma niyetini kesmiş oldun. Bu niyeti kesmen abdestin sıhhatine bir manidir. Yani niyeti kesmemen, niyet üzerinde kalman nedir? Abdestin bir şartıdır. Taharet bitinceye kadar. Çünkü arkadaşlar şartlar, bu şart ve diğer bütün şartlar. Şartların özelliği şudur. Şartlar ibadetten önce hazır bulunması gereken ve o ibadet tamamlanıncaya kadar sabit olarak kalması, değişmemesi, bozulmaması gereken şeylerdir. Namazda da böyle, diğer bütün ibadetlerde de böyle. İbadet niyet ile sahih olur. Bu niyet ibadetin sonuna kadar sende ne olması lazım? Devam etmesi, istimrar etmesi lazım. Eğer bu niyet kesintiye uğrarsa bu şart ortadan kalkmış olur ve abdest de diğer ibadetlerde geçersiz olur. Baştan dönüp alman lazım abdesti. Anladık mı arkadaşlar? Vesvese değil, şek değil, aklına hatırına geldi, acaba bozayım mı, almayayım mı, vaz mı geçeyim? Bunlardan bahsetmiyoruz. Abdest alma niyetini kestin, buna karar verdin, sonra geri döndün, artık olmaz. Baştan alman lazım. Bu niyet üzerinde sabit kalmak. Bu da kaçıncı şart? Beşinci şart. Altıncı şart. وَنْقِطَاعُ مُوْجِبٍ Mucip olan şeyleri, yani abdesti gerektiren, hadesi ortaya çıkaran şeylerin inkıtaya uğramış olması, yani kesilmiş, bitmiş olması. Abdest alabilmen için hadesin, hadese ortaya çıkaracak şeylerin ne olması? Kesilmiş, bitmiş olması. Yani hades yapmaya devam ederken abdest almaya başlayamazsın. Abdest almaya başlayabilmek için hadesin ne olması lazım? Kesintiye uğramış olması lazım. Tasavvur ettiniz mi? Mesela affedersiniz, bir kimse bevletmeye devam ettiği halde, yani bevlini yaparken daha bitmemiş, abdest almaya başlasa bir taraftan da. Zor bir iş değil. Başımıza gelebilir. Abdest almaya başlasa. Bu abdest geçerli midir? Değil. Neden? Çünkü mucibi inkıtaya uğramamış. Yani hadesi ortaya çıkaracak, abdesti gerektirecek olan şeyler bitmemiş. Veya şunun gibi. Abdest almaya başladın. Abdestin esnasında bir hades hali ortaya çıktı. Şu anda abdestin neresindesin? Ortasındasın. Peki abdeste devam mı edeceksin? Hayır. Çünkü neden? Hades inkıtaya uğramamış. Hades daha bitmemiş. Hades kesilmemiş. Abdestin ortasında bir hades hali vuku buldu. Ne yapmayacaksın? Kaldığın yerden devam etmeyeceksin. En başına geri döneceksin. Bu şartın anlamı bu. Vankita'u kesintiye uğraması. Yani durması, bitmesi. Neyin? Mucibin. Onu gerektirecek, onu icap ettirecek şeylerin. Yani hades halinin. Hades durumların. Yedinci şart. Vestinca'un. İstinca yapmak. Ev isticmarun. Veya isticmar yapmak. Yani bunlardan herhangi birisi olabilir. Peki istinca ve isticmar nedir? İstinca hacet giderdikten sonra, ister büyük ister küçük hacet. Yani tuvaletini yaptıktan sonra. Büyük veya küçük. Ön ve arkadan çıkan yerlerin su ile yıkanması veya suyun yerine geçecek temiz, kuru ve temizleyici silme özelliği olan bir şeyle, mesela bir kumaş parçasıyla veya bir selpak mendille veya yaprakla veya taşla silinerek temizlenilmesi. Bunun ismi istincadır. Bedenimizdeki herhangi bir yerdeki necaseti temizlemekten bahsetmiyoruz. Neyden bahsediyoruz? Hacet yapıldıktan sonra, tuvaletten sonra ön ve arkadan çıkış yerlerinin temizlenilmesi. Bunun ismi istincadır. Bu temizleme asıl olarak su ile olur. Su bulunsa veya bulunmasa, yani suyun bulunduğu durumlarda da veya su bulunmasa da suyun yerine geçebilecek mendil gibi, kumaş parçası gibi veya taş gibi şeylerle de yapılabilir. Bu temizleme işini, istinca işini taşlarla yapmaya da isticmar adı veriliyor. Yani isticmar da bir istinca çeşididir. İsticmar, istincanın taşlarla yapılmasına verilen isimdir. Anladık mı arkadaşlar? İsticmar, istinca işinin, yani ön ve arkanın temizliğinin taşlar kullanılarak yapılma işidir. Taşlar kullanmak için veya mendil vesaire bir şey kullanmak için suyun bulunmaması şartı yoktur. Su olduğu halde taşla yapmak yeterli ve geçerli olur. Taş olduğu halde suyla yapmak yeterli ve geçerli olur. Hem su ile hem de mendiller kullanılarak silmek, temizlenmek, kurulanmak, bunlar da yeterli ve geçerli olur. Peki bunun abdestle alakası ne? Demiş ki vestinca'un av isticmarun. İstinca ve isticmar yapmak. Kablehu, abdest öncesinde. Abdestten önce istinca ve veya isticmar yapmak abdestin bir şartıdır. İstinca yapmamış bir kimsenin abdesti geçerli değildir. Kaç adetin önemi var? İstinca yapmamış kimsenin abdesti geçerli değildir. Yani nasıl olacak? Abdest almaya gittiğimiz zaman abdest almadan önce tuvalete girip istinca mı yapacağız? Hayır, böyle değil. Hacetini giderdikten sonra istinca yapmış olan kimse abdest almadan önce istincayı yerine getirmiş demektir. Ama bir durum düşünün, tasavvur edin. Adam kadai hacetten sonra istinca yapmadı. Yapmadı. Sonra namaz vakti geldi, abdest almak istiyor. Bu adamın abdest alması geçerli değildir. İstinca kardeşlerim abdest için farzdır. Abdest için farzdır. Abdest almayacak kişi hakkında müstehaptır, sünnettir, iyi bir ameldir. Ama farz olması abdest almayla ilişkilidir. Çünkü abdestin bir şartı. Yani eğer sen hacetini giderdikten sonra istinca yapmışsan, bundan sonra isterse 10 saat sonra abdestini al, bu abdestten önce ne yapmışsındır demek? İstinca yapmış, bu şartı yerine getirmişsindir demek. Kaçıncı şart oldu? 7. şart. Değil, 8. şart. 8. şart. Ve tuhuriyetu ma'in. suyun tahur oluşu, suyun tuhuriyeti, tahur olması. Suyun tahur olması, temiz olması şu demek. Suyun Allah Subhanahu ve Teala'nın onu yarattığı yaratılışı, hilkati üzerine kalıp herhangi bir şeyle evsafının değişmemiş olması demek. Bu suya tahur deniliyor. Anlamı da yani hem kendisi temizdir hem de başka şeyleri temizleme özelliği vardır. Kendisi bizatihi temizdir. Hem de bu su hem hadesten hem de necasetten temizlik yapabilir. Ne deniyormuş buna? Tahur olan su. Hem tahirdir kendi zatında, kendi nefsinde. Hem de mutahhirdir. Yani kendisiyle taharet yapılabilir. Kendisiyle hades kaldırılabilir. Ve kendisiyle necaset giderilebilir. Suyun tahur olması da, yani temiz ve temizleyici olması da nedir? Abdestin bir şartıdır. Yani tahur olmayan, necis olan bir su ile abdest alınmaz. Kendi suyun necisse bu su istediği kadar çok olsun abdest alınmaz. Veyahut da kendi temiz olduğu halde temizleme, hadesi kaldırma özelliği olmayan diğer sair sıvılar su olma özelliğini yitirmiş. Allah'ın kendisini yarattığı hilkat üzerinde kalmamış, değişmiş. İçine bir şey karıştırılarak veya bir şeyle pişirilerek başka bir madde haline gelmiş, başka bir isim almış. Veya doğada sıvı bulunduğu halde su olmayan diğer sıvılar da ne yapmaz? Hadesi kaldırmazlar. Mesela bir kişi düşünün, yanında su yok. Yanında portakal suyu var. Portakalları sıkmış, 20 litre portakal suyu var. Bu portakal suyuyla raf'ul hades yapılabilir mi? El cevap, yapılamaz. Neden yapılamaz? Çünkü hadesi kaldıracak suyun ne olması lazım? Tahur olması lazım. Tahur ne demekti? Hem temiz hem temizleyici. Peki bakalım bu portakal suyuna. Kendisi temiz mi? Evet temiz. Yani içebiliriz, kullanabiliriz. Temiz. Peki temizleyici mi? Hayır temizleyici değil. Hadesi kaldırıcı bir vasfı yoktur. Portakal suyu portakaldan çıkmış bir su. Şöyle diyelim. Gerçek su vardı elimizde. Suyu ateşin üzerine koyduk. İçine çay kattık. Çayla beraber suyu pişirdik. Artık biz buna ne diyoruz? İçine çay katılmış pişmiş su mu diyoruz? Yoksa ne diyoruz? Artık çay diyoruz. Artık bu su olmaktan çıkmış. Su değil. Temiz bir şey mi? Evet temiz. Peki temizleyici bir şey mi? Hayır temizleyici değil. Yani kendisiyle abdest alınmaz. Hades kaldırılmaz. Öyleyse hadesin kaldırılacağı suyun tahur olması, yani temiz ve temizleyici olması abdestin şartıdır. Peki tahur nedir? Yaratıldığı hilkat, yaratılma özellikleri üzerinde kalmış, evsafı değişmemiş olan sudur. Eğer evsafı necis olan bir şeyle değişirse bu su artık necis sudur. Eğer evsafı necis olmayan, temiz olan bir şeyle değişmişse ve bu değişimden sonra biz artık ona su ismini vermiyor, artık o başka bir şey haline gelmiş, başka bir mahiyet kazanmış, başka bir ismi hak etmişse bu da kendisiyle hadesin kaldırılacağı bir su olmaktan çıkmıştır. Bu şart iki kısım. Şeyh demiş ki tuhuriyetu ma'in, suyun tahur olması yani temiz ve temizleyici olması. Demiş ki ve ibahatuhu, ve ayrıca mübah olması. Suyun ayrıca mübah olması. Ne demek mübah olması? Yani bu suyun haram yollarla elde edilmiş olmaması. Yani çalıntı olmaması. Birinden gasp edilmiş olmaması. Çaldığın su, gasp ettiğin su helal değildir. Helal olmadığı için diyorlar, bu su ile hades kaldırılmaz. Bu su hadesten taharette kullanılmaz. Şeyh bu iki şartı bir yerde saymış. Suyun temiz ve mübah olması. Bundan sonraki şart demiş ki ve izaletu, izale etmek. Kaçıncı şart? 9. İzaletu, izale etmek. Ortadan kaldırmak. Neyi? مَا يَمْنَعُ mani olan şeyi, mani olan şeyi ortadan kaldırmak. Bu şey neye mani oluyor? Diyor ki vusulehu, onun ulaşmasına mani olan şeyi izale etmek. Neyin ulaşması? Suyun ulaşması. Buradaki zamirin döndüğü yer sudur. Suyun ulaşmasına mani olan şeylerin giderilmesi, izale edilmesi. Peki suyun nereye ulaşmasına mani bunlar? İlel beşerati, tene, cilde ulaşmasına mani olan şeylerin ciltten giderilmesi. Abdestin şart. Mesela ne gibi? Mum gibi. Bir yere mesela mum damlamış. Bunun altına su geçmez. Veya yağlı boya. Veya kadınların tırnaklarına sürdükleri bu oje. Bunlar nedir hepsi? Suyun cilde ulaşmasına mani şeylerdir. Abdest alacak kişinin abdest almadan önce, hadesini kaldırmadan önce bu manileri ne yapması? İzale etmesi abdestin şartıdır. Ta ki su tene ulaşabilsin de o bölgenin yıkandığına kanaat getirmiş olalım. Çünkü oranın yıkanması oranın tamamına suyun değmesiyle olur. Eğer oranın bir kısmında suyun ulaşmasına mani bir şey varsa, su oraya ulaşmadığı için o ağza tamamıyla yıkanmış sayılmaz. Dolayısıyla bu maniyi izale etmek de abdestin bir şartıdır. Onuncu şart ve sonuncu şartta, demin şartlardan birisinde denildi ki mucibin inkıtaya uğraması, mucibin kesilmesi, yani hadesi ortaya çıkartacak hades halinin durdurulması, durması. Bu abdestin şartıdır. Peki bazı kimseler var. Bunların hadesleri daimdir. Hadesleri inkıtaya uğramaz. Mesela prostat hastaları, idrarlarını tutamayanlar, sürekli mesela idrar kaçıran kimseler. Allah'tan afiyet isteriz. Aynı şekilde mesela gaz içinde olabilir. Bağırsaklarında, affedersiniz, sorun olan, sürekli gazı olan ve bunu tutamayan kimseler. Veyahut da istihazalı olan kadınlar. Adet kanaması, hayız kanaması dışında hastalık kanamalarının devam ettiği kadındır. Bunlar hadesi devamlı olan kimselerdir. Bizde yok, demin hadesi kaldırmanın şartlarından biri olarak neyi saydık? Hadesi icap ettirecek şeylerin kesilmesini. Peki bu kimseler hadeslerini hiç kaldıramayacaklar mı? Kaldırabilirler. Bunlar için ayrı hususi bir şart var. Deniliyor ki وَدُخُولُ وَقْتٍ, vaktin girmiş olması. Namaz vaktinin girmiş olması. Kim için geçerli peki bu? Ala men hadethuhu daimun. Hadesi devamlı olan böylesi özür sahibi kimseler için. Hadesi devamlı olan böylesi özür sahibi kimseler hakkında hadesin kaldırılmasının bir şartı da nedir? Vaktin girmiş olması. Neyin vaktinin girmiş olması? Li fardihi. Namazının farz olanının, farz namazının vaktinin girmiş olması lazım. Yani hadesi daim olan kişi, idrarını tutamayan kişi, her namaz için, farz namazlardan, her namaz için o namazın vakti girdikten sonra abdest alır. Hadesi kesilmedi, devam ediyor. Olsun, buna rağmen abdest alır. Abdest alırken veya abdest aldıktan sonra veya namaz esnasında o hades devam ede dursun. Bu o kimseye zarar vermez. Ancak bu kimsenin dikkat edeceği husus neresi? Abdesti ne zaman alacak? Namaz vakti girdikten sonra. Sonra bu abdestle diğer namaz vakti girinceye kadar dilediği ibadeti yapabilir. Dilediği nafile namazı kılabilir. Kur'an okuyabilir. Kabe'yi tavaf edebilir. Diğer namaz vakti geldiğinde bu kimsenin yeni baştan ne yapması lazım? Abdest alması lazım. Mesela ezan okunmadan, diğer namaz vaktinin ezan okunmadan 5 dakika önce tekrar bu adam abdest alsa, ezan okunmasıyla ne olur bu adamın? Abdesti bozulmuş sayılır. Yeni namaz için bir daha abdest alması gerekir. Bu şartta hususi bir şart. Hadesi daim olan özürlü kimseler hakkında geçerli. Bu saydıklarımız 10 tane şart da abdestin şartlarıydı. Abdestle alakalı mesele bitmedi. Bizim vaktimiz bitti ama Abdestle alakalı mesele bitmedi. Bu mesele de biraz daha devam edecek. Abdestin farzlarından da bahsedilecek. Sonra abdesti bozan şeylerden de bahsedilecek. Bunlardan da biraz ayrıntıyla bahsedilecek. Onların da delilleri zikredilecek. Çünkü bütün bunlar hepsi namazın şartı olan raf'ul hadesin ahkamı ile alakalı şeylerdir. Bunların öğrenilmesiyle ancak raf'ul hades gerçekleştirilebilir. O zaman raf'ul hades namazın şartıysa raf'ul hadesin de neyle olacağı, onun nasıl yapılacağı, bunu öğrenmek, bunu bilmek, bunlar hepsi nedir namazın? Şartıdır. Bütün bunlarda inşallah önümüzdeki derslerde okumaya devam edeceğiz. Bir hatırlayalım. Abdestin şartları 10 tanedir. Birincisi İslam. Sonra akıl. Üçüncüsü temyiz. Dördüncüsü niyet. Beşinci şart. Burası biraz alengirli. Neydi bu? Niyetin hükmünü istishab etmek. Yani ne yaparak? Niyeti kesmeye, niyet etmeyerek. Abdestin sonuna kadar. Bu beşincisi. Altıncısı hadesi icap ettirecek hallerin kesilmesi. Yedincisi abdestten önce istinca veya isticmarın yapılmış olması. Sekizincisi abdest alınacak suyun tahur yani temiz ve temizleyici ve mübah olması. Dokuzuncusu suyun cilde ulaşmasına mani olan şeylerin izale edilmesi. Onuncusu da özür sahibi olan kimselerin abdestlerini her farz namazı vakti girdiği zaman tekrar almaları. Bununla abdestin şartlarını bitirmiş olduk. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyh.